Przyznam, że złapałam się za głowę, kiedy spojrzałam na, powiedzmy, ułożoną dzisiejszą audycję, na spis utworów, które ze sobą dziś przyniosłam tej nocy. Ile utworów dziś, bo właśnie nie piosenek nawet, to rzeczy o imponującym dość czasie. 7 minut, 7 minut, 11 minut. No, dzisiaj czeka nas noc wypełniona długimi utworami, ale właściwie kiedy, jeśli nie taką nocą, nocą z atelier. Zdaje się, że zdradziłam już, co czeka nas przez najbliższe 4 godziny. Pozostaje mi tylko zaprosić do słuchania. Anna Gacek. Yeah. W przyszłym roku to będzie 20 lat, odkąd swoją drugą płytę What's the Story Morning Glory zespół Oasis zakończył w takim stylu. Champagne Supernova z gościnnym udziałem Paula Wellera. Każda okazja jest dobra, aby wrócić do piosenki, do utworu właściwie, trzymajmy się dzisiaj tego, który po latach, które mijają od rozpadu Oasis i które robią z tej grupy już tylko historię, to coraz jaśniej właśnie ta gwiazda mi świeci i coraz częściej myślę o tym, że to jest ta moja piosenka Oasis, chociaż tak wiele wspomnień łączy się z pierwszymi dwoma płytami zespołu, a w pewnym sensie te najmocniejsze, chociaż nie muzyczne, są związane z płytą numer 3, bo nigdy później już nie pamiętam takiego medialnego zamieszania, takiego oczekiwania, takiej ekscytacji i niecierpliwości związanej z premierą nowego albumu. Cały czas myślę, że to naprawdę jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni momentów takiej beznadziejnie stereotypowej, ale jednak wielkiej rock'n'rollowej sławy ze wszystkim, z limuzynami, imprezami, używkami, niedorzecznymi kłótniami i w ogóle wszystkim, co karmiło ten mit przez ostatnich kilkadziesiąt lat. I ten mit jakoś ostatnio niestety jest na bardzo silnej, dobrej diecie. Więc być może tak właśnie będzie w przyszłym roku w atelierze, że będziemy wracać do 95 roku, roku naznaczonego brzmieniami trip-hopu, ale gdzieś jednak z fenomenem muzyki britpopowej w tle. No ale nie uprzedzajmy zdarzeń, szczególnie, że teraz będę dość niekonsekwentna, bo wybiegając w przyszły rok, sięgam teraz po płytę, która zabiera nas, ho, ho, w przeszłość. Tam, gdzie skończyliśmy ostatnie atelier, tam prawie to dzisiejsze rozpoczynamy. Thank you. Ponad 50 lat polskiego jazzu. Najpierw z 1962 roku trio Krzysztofa Komedy, Crazy Girl, z filmu Nóż w wodzie. Wrócimy jeszcze dziś w atelier do tego tematu, a przed chwilą z właśnie wydanej płyty Polka, kwintet Wojtka Mazolewskiego i nasze ulubione nagranie z tego albumu Paris. No to skoro już ten Paryż, no to zostańmy w Paryżu. Le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps

On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Prosto z paryskiej Olimpii, Karla Bruni. Karla, którą miałam wielką przyjemność w tym tygodniu poznać i porozmawiać z nią o, przede wszystkim o jej muzyce, ale ponieważ to jest naprawdę jej muzyka, bo sama pisze te utwory i te teksty, to przy okazji oczywiście była to też rozmowa o jej życiu. To ciekawa jest kariera muzyczna, bo późna. Zadebiutowała w wieku 33 lat pierwszą płytą. Płytą, która sprzedała się w ponad 2-milionowym nakładzie. I to oczywiście nie powinno się tak potoczyć. Wszyscy wiemy, jak kończą się kariery modelek, aktorek, modelek, piosenkarek, modelek, ojej, piszących książki i tak dalej, i tak dalej. Trochę działa tutaj zasada bądź piękna i nie zajmuj się niczym innym, więc pewnie po części i tak miało być w przypadku tej kariery, ale okazało się, że naprawdę jest coś takiego jak drugie zawodowe życie i to jest życie, w którym ona jest teraz niezwykle spełniona. Opowiadała o wszystkim, o swojej pierwszej gitarze, o plakatach w pokoju nastolatki, o pierwszych idolach, o pierwszych piosenkach, które grała, o pierwszym występie, także o wielkiej tremie, która do dzisiaj towarzyszy, o tym, jak mało miała wiary w siebie i w to, że ona może te swoje piosenki, które gdzieś tam po kątach pisze, wykonać. Dość powiedzieć, że utwory, które znalazły się na jej debiutanckiej, tej multiplatynowej płycie, początkowo chciała oddać innym. Nie wierzyła w to, że ktoś może być zainteresowany tym, że to ona je wykonuje i śpiewa. Dawno nie miałam wywiadu, który wiązałby się z tyloma przygotowaniami przed. To rzeczywiście jest kobieta słynna we Francji i traktowana z ogromną uwagą. Nie miałam jeszcze nigdy takiej sytuacji. Z reguły przyznaję, też na to nie pozwalam, żeby trzy obce osoby siedziały w pokoju, w którym ja z nią rozmawiam i pilnowały tej rozmowy, by nie padły pytania zbyt osobiste, pytania o politykę, pytania, których, no właśnie nie jest tak, że Karla sobie nie życzy. Ani przez chwilę nie odniosłam wrażenia, że jest jakiś temat tabu. Jest niezwykle serdeczna, roześmiana, bezpośrednia. No, przyznam, że dołączam do grona tysięcy zakochanych w niej mężczyzn, bo rzeczywiście czuję się nią zauroczona. Będziecie mieli o tym okazję przekonać się już wkrótce. Myślę, że naprawdę to jest kawał dobrej rozmowy, to co wykonałyśmy przez ponad pół godziny tego paryskiego popołudnia, także już nie mogę się doczekać, kiedy przedstawię wam i przybliżę trochę tę kobietę, która z pewnością ma dwa życia. Życie medialne, w którym jest pokazywana jako ta trochę wyniosła, na pewno piękna, na pewno z niejednoznacznie pozytywnym życiorysem kobieta, trochę kobieta fatalna i to roześmiane, młodsze, spokojnie, takie sprawiające wrażenie o jakieś 10 czy więcej lat niż swoje 46 lat stworzenie, które siedziało naprzeciwko mnie, tak bezpretensjonalne, tak wyluzowane, naprawdę trudno pomyśleć, że to jest ta sama kobieta. Tak jak mówię, jestem zachwycona Karlą Bruni i mam nadzieję, że już wkrótce dołączycie do mnie. A na razie raz jeszcze z jej właśnie wydanej nowej koncertowej płyty. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai la mort juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette, juste encore une minute. Pour un dernier frisson et pour un dernier geste, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver, juste encore une minute. Sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je lève toute. t'entière tout à fait dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, leur genre de monde, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic. Tak mi to zagrało dobrze we wtorek w tonacji, że dopisałam do listy moich ulubionych utworów z nowej płyty Skubasa właśnie ten, Plac Zbawiciela. Często słucham tej płyty, tak prywatnie po prostu. I to staje się dla mnie jasne, że chociaż staram się nie robić takich podziałów, ale powiedzmy, że dla pewnego porządku rzeczy i świata, że to jest chyba moja ulubiona tegoroczna polska płyta. A jeśli chodzi o to, co już od dawna jest na tej liście faworytów z płyty Brzask, no to z pewnością mocne miejsce ma jej finał, Wątpliwość. Kiedy zrozumiem, że nie mam

Lost in the Woods to jest najnowszy singiel z tegorocznej płyty Afghan Weeks, albumu Due to the Beast. Będą go promować jeszcze w przyszłym roku na europejskiej trasie. W jej ramach dwukrotnie pojawią się w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. Proszę tego nie przegapić, a my z pewnością nie przegapimy jeszcze w listopadzie nowej edycji ich najsłynniejszej płyty Gentleman, która właśnie się ukazuje, wzbogacona o nagrania demo, o dodatki, o całą drugą płytę, o całe nowe życie, które domyślam się wiele jeszcze dopowie, jeśli chodzi o album, który z jednej strony jest opowiedziany już właściwie od początku do końca, ale z drugiej gdzieś jednak unosi się w chmurze tego niespełnienia, bo to miała być jedna z tych wielkich płyt amerykańskiej alternatywy, stawiana gdzieś obok Nevermind, Ten, Dirt i wielu innych jakże popularnych, jakże uznanych wtedy płyt, a jednak została gdzieś w drugim rzucie, gdzieś trochę dla wtajemniczonych, nawet jeśli pewnie w sumie uzbierał się ich jakiś milion. Kolejna płyta w Atelier, płyta, którą przyznaję diabeł nakrył wyjątkowo imponujących rozmiarów ogonem, ale wiedziałam, że prędzej czy później przyjdzie jej czas tutaj w tej audycji i że kiedy to wreszcie się stanie, to będzie z pewnością dobry wieczór. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Ananı çok severim, anadan sorulur, anadan sorulur. Ay, ay, bana üşün, çekinme zehbeye. Oh, Ciebie.